महाभारत वन पर्व षट्षष्ठ्यधिक शततमोध्याय। इंद्र का पांडवों के पास आना और युधिष्ठिर को सांत्वना देकर स्वर्ग को लौटना। वैशंपानुवाच ततो रजन्यां व्युष्टायां धर्मराजं युधिष्ठिरं भ्रातृभिः सहित सर्वैः अवदन्त धनंजयः। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर रात बीतने पर प्रातःकाल उठकर समस्त भाइयों सहित अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। एतस्मिन्नेव काले तु सर्ववादित्रनिस्वनः बभूव तुमुलः शब्द त्वन्तरिक्षे दिवौकसाम्। इसी समय अंतरिक्ष में देवताओं के संपूर्ण वाद्यों की तुमुल ध्वनि गूंज उठी। रथने स्वनश्चैव घंटा शब्दश्च भारत पृथक व्याल मृगाणां च पक्षिणामिव सर्वशः। भारत, रथ के पहियों की घरघराहट, घंटानाद तथा सर्प मृग एवं पक्षियों के कोलाहल सब और पृथक पृथक सुनाई दे रहे थे। रवोन्मुखास्ते ददसो प्रियां माणाः कुरुद्वाः मरुद्भिरन्वितं शक्रमा पतन्तं विहायसा ते समन्ताद् अनुय युर्गगन्धर्वाप्सरसां गणाः दिमानै सूर्यसङ्कासैतेव राजम् अरिन्दमम्। पांडवों ने प्रसन्नता पूर्वक उस ध्वनि की ओर आग उठाकर देखा तो उन्हें देवराज इंद्र दृष्टिगोचर हुए, जो संपूर्ण मरुद्गण आदि देवताओं के साथ आकाश मार्ग से आ रहे थे। गंधर्वों और अप्सराओं के समूह सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा शत्रु दमन देवराज को चारों ओर से घेर कर उन्हीं के पथ का अनुसरण कर रहे थे। ततः स हरिभिर्युक्तं जाम्बू नद परिष्कृतं मेघनादीन मारुह्य श्रिया परमया ज्वलन् पार्थानभ्याजगामाथ देवराज पुरंदरः। थोड़ी ही देर में हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष करने वाले जाम्बू नद नामक सुवर्ण से अलंकृत रथ पर आरूढ़ देवराज इंद्र पांडवों के पास आ पहुँचे। उस समय वे अपने उत्कृष्ट प्रभा से अत्यंत उद्भासित हो रहे थे। आगत्य च सहस्राक्षो रथादवरुरोह वै तं दृष्टैव महात्मानं धर्मराजो युधिष्ठिरः भ्रातृभिः सहित श्रीमान् देवराजमुपागमत। निकट आने पर सहस्रलोचन इंद्र रथ से उतर गए। उन महामना देवराज को देखते ही भाइयों सहित श्रीमान धर्मराज युधिष्ठिर उनके पास गए। पूजयामास चैवाथ विधिवद्भूर दक्षिणः यथार्ह ममितात्मानं विदृष्टेन कर्मणा। यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले युधिष्ठिर शास्त्र वर्णित पद्धति से अमित बुद्धि इंद्र का विधिवत स्वागत सत्कार किया। धनंजयश्च तेजस्वी प्रणिपत्य पुरंदरम भृत्यवत् प्रणतस्तत्सौ देवराज समीपतः। तेजस्वी अर्जुन भी इंद्र को प्रणाम करके उनके समीप सेवक की भांति विनीत भाव से खड़े हो गए। आप्यायत महातेजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः धनंजयम् अभिप्रेक्ष विनीतं स्थितमन्तिके जटिलं देवराजस्य तपोयुक्तम् अकल्मषम् हर्षेण महतां वसिष्ठः फाल्गुनस्याथ दर्शनात्। महातेजस्वी कुंती पुत्र युधिष्ठिर अर्जुन को देवराज के समीप विनीत भाव से स्थित देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अर्जुन के सिर पर जटा बंध गई थी, वे देवराज के आदेश के अनुसार तपस्या में लगे रहते थे, अतः सर्वथा निष्पाप हो गए थे। अर्जुन को देखने से उन्हें महान हर्ष हुआ था। बभूव परम प्रीतो देवराजं च पूजयन् तं तथा दीनम् अनथम् राजानं हर्षं संप्लुतम्। वाच वचनम धीमां देवराज पुरंदर त्वमिमां पृथ्वीं राजन् प्रशासयिष्यसि पांडव स्वस्य प्राप्नुहि कौन्तेय काम्यकं पुनराश्रमम्। अतः देवराज का पूजन करके वे बड़े प्रसन्न हुए। उदार चित्त राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार हर्ष में मग्न देकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र ने कहा, पांडुनंदन तुम इस पृथ्वी का शासन करोगे। कुंती कुमार अब तुम पुनः काम्यक वन के कल्याणकारी आश्रम में चले जाओ। अस्त्राणि लब्धाने च पांडवेन सर्वाणि मत्त प्रयतेन राजन् कृतप्रियश्चास्मि धनंजयेन जेतुं न शक्य त्रिभिरेश लोकैः। राजन पांडुनंदन अर्जुन ने एकाग्रचित्त होकर मुझसे संपूर्ण दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए हैं, साथ ही इन्होंने मेरा बड़ा प्रिय कार्य संपन्न किया है। तीनों लोकों के समस्त प्राणी इन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। एक मुक्त्वा सहस्राक्ष कुंती पुत्रं युधिष्ठिरं जगाम त्रिदिवं हृष्ट स्तूयमानो महर्षिभिः। कुंती नंदन युधिष्ठिर से ऐसा कहकर इन महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए सानंद स्वर्गलोक को चले गए। धनेश्वर गृहस्थानां पांडवानां समागमं शक्रेण य इदं विद्वान् अधीयेत समाहितः संवत्सरं ब्रह्मचारी नियत संस्कृतव्रतः स जीवो यद्धि निराबाध स सुखी सर्वदां सतम्। धनाध्यक्ष कुबेर के घर में टिके हुए पांडवों का जो इंद्र के साथ समागम हुआ था, उस प्रसंग को जो विद्वान एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन पढ़ता है और संयम नियम से रहकर कठोर व्रत का आश्रय ले एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह सब प्रकार की बाधाओं से रहित हो 100 वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन धारण करता है। इति श्री महाभारते वन प्रणी निवातक वयुद्ध पर्वणि इंद्रागमने षष्ठ्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवात कवच युद्ध पर्व में इंद्रागमन विषयक 166वां अध्याय पूरा हुआ।